Ale powiem tobie jedno, stary. Ale powiem tobie jedno, stary. Ale powiem tobie jedno, stary. Ale powiem tobie jedno, stary. Ale powiem tobie jedno, stary. Wygraw samo sedno. Solowy slam zatak czas odnowy. Nigdy przemijania, taktycznego wycofania. WLZT, kto to wie, ktokolwiek wie. FKPT, mego rymu masa chce. Czy chcesz tego czy nie, grono ludzi słucha mnie. Nigdy im nie dość, wiesz, kochają mnie. To nie próba mikrofonu, ani kwestia sezonu. Oczekujesz mego zgonu, gdzieś w domu po kryjomu. Nie potrafisz zrozumieć moich słów i mego tonu. Nie mam mocy atomu, ani wielkiej siły gromu. Ale powiem tobie jedno, stary, wygaw samo sedno. Nie pierwszoroczniak na poziomie słabośrednio. Tylko jedno uderzenie decyduje w dużej mierze. W pojedynku o wygraną, więc uważaj, gdy uderzę. Do trzech razy sztuka, więc po trzecie trzeba zapukać. Po demówce codzienności pogruchotane twoje kości. Już na dobre trzeba zagłosić osłonie numer 3. To nie lubisz tych produkcji, słuchasz tego, jesteś zły. Wytyczne liryczne, założenia taktyczne. Faktyczne, komiczne, przestrogi tematyczne. Wytyczne liryczne, założenia taktyczne. Faktyczne, komiczne, przestrogi tematyczne. Wytyczne liryczne, założenia taktyczne. Faktyczne, komiczne, przestrogi tematyczne. Wytyczne liryczne, założenia taktyczne. Faktyczne, komiczne, przestrogi tematyczne. Owszem, zdarza się posłuchać i polubić jedną na 10 produkt. Ja samokrytyki, synkuś ma najwięcej. Wiesz, gangsta rapa w realnej oprawie. Przyjedź na łez do światełka na zabawę. Zabawę. Ja w samo sedno to prawdziwe słowa, wiesz co? Ja w samo sedno to prawdziwe słowa, wiesz co? Wytyczne liryczne, założenia taktyczne. Faktyczne, komiczne, przestrogi tematyczne. Wytyczne liryczne, założenia taktyczne. Faktyczne, komiczne, przestrogi tematyczne. Wytyczne liryczne, założenia taktyczne. Faktyczne, komiczne, przestrogi tematyczne. Wytyczne liryczne, założenia taktyczne. Faktyczne, komiczne, przestrogi tematyczne.